kokutana yale lota obali la mitere ki fami adieu mon mama ambassi a motema Mikolo miko songaka Nanena na kibileko Poto kutana na ye Ambasinanga Tolomo emoka mosika Afrika ya biso Topo kipeko kutana Yale lwata obali Amitele kifami Adye mwana mama Ambasi ya motema Apare kimbayo Misulina Musiet Ambasinanga Afrika ya biso tupo kipeko kutana Yale lwata obali Amitele kifami Adye mwana mama Ambasi ya motema Solo la nalito yo